सोच के रुकती जाती तेरी नींद किस फरहाद बनाए मैं तेरी नींद सोच सोच के रुकती ही जाती किस फरहादी बनाए मैं बल्कि भरती पानी इश्क दे अखुआ से मल्कि भरती पानी इश्क दे अखुआ से केड़ा कीमा बुक पानी करदाए अज सवेर तो छिकायारी जांदियां ने अज सवेर तो छिकायारी जांदियां ने दसी मां मैनू केड़ा चेते करदा ए दसी मां मैनू केड़ा चेते करदा इश्क से आल दिया जन्म जन्म का साथी कोई पाल दिया बढ़िया लम्बिया रातां इश्क से आल दिया जन्म जन्म का साथी कोई पाल